scars the dream and taken toll we can't redeem. Kariera tej grupy trwa już ponad ćwierć wieku. A Blackest Blue, czyli zapowiadany album, będzie 10. studyjną płytą Morcheeby. W 2020 roku zespół nie mógł koncertować, co pozwoliło Sky Edwards i Rossowi Godfreyowi na spokojną pracę nad nowymi kompozycjami i ich studyjne doszlifowanie. Nie ciążyła na nas żadna presja i nie musieliśmy się spieszyć z tworzeniem piosenek. Mówi Sky. Owocem tej pracy jest album głęboko osadzony w muzycznej historii zespołu. To 10 utworów łączących downbeat, trip-hop, chill-out, electropop i soul, czyli wszystko, co w stylu Morcheeby najbardziej atrakcyjne i lubiane. W niełatwych czasach celem był pozytywny przekaz zarówno w warstwie muzycznej, jak i lirycznej. Mówi o zapowiadanej płycie Sky Edwards. Premiera 15 maja, czyli za tydzień, i po utworze The Moon proponuję jeszcze jeden utwór, który pojawi się na albumie Blackest Blue. Przed nami Killed Our Love. Killed Our Love, czyli trzecie już nagranie zapowiadające nową płytę. I skoro przy okazji Mobiego sięgnęliśmy po stare nagrania, no to proponuję, idźmy może tym tropem i przywołajmy pierwszy kompaktowy maxi-singiel Morcibe. Był rok 1995, kiedy na kompakcie właśnie ukazał się Trigger Hippie. Sound, make a film, a soldier.

Czasem mam wrażenie, że nie tyle słowa utworu, co właśnie jego tytuł daje znacznie mocniejszy przekaz. Tak dzieje się w kolejnych nagraniach najnowszej płyty kwartetu Błoto, tworzonego przez księcia Saksonii, czyli Olafa Węgra, Marcina Raka, który przybrał na potrzeby Błota pseudonim Cancer G, z kolei Paweł Stachowiak ma z tej okazji przydomek Wujo HZG i Latarnik, czyli lider Eapsów, jak i kwartetu Błoto Marek Pędziwiatr. Całość nowego albumu opublikowanego w Astigmatic Records odnosi się do relacji międzyludzkich. Te według autorów mają dziś skrajny, żrący i wybuchowy charakter. Zatem po prostactwie proponuję utwór, no właśnie, autentyzm. Tak według kwartetu Błoto brzmi autentyzm. Jest to kolejny utwór z najnowszej płyty zespołu zatytułowanej Kwasy i Zasady. Płyty w przeciwieństwie do poprzednich, nagrywanej przy użyciu minimalnej ilości mikrofonów, a całość została zarejestrowana na kasecie magnetofonowej za pomocą magnetofonu stereo Tascam 122 MK2. Takie zabiegi zawsze działają na moją wyobraźnię, bo przecież ten najlepiej słyszany jazz ze złotej ery winylu, był nagrywany w bardzo podobny sposób. Nie potrzeba było lasu mikrofonów, a wystarczyło kilka sztuk. Do tego magnetofonowa taśma ma z jednej strony nadająca charakterystyczny szum, a z drugiej zmiękczająca całość. To wszystko pojawia się na trzeciej płycie Błota. Na zakończenie tego wątku proponuję jeszcze jeden utwór, a będzie to jakże ważny. Umiar. Umiar z płyty Błoto zatytułowanej Kwasy i Zasady. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed nami, drodzy Państwo, właściwie ostatni akcent dzisiejszego anagramu. I patron naszych piątkowo-sobotnich spotkań, czyli muzyka Milesa Davisa. Dziś proponuję płytę uznaną przez krytykę jako wstęp do tego wszystkiego, co działo się w jazzie w latach 70., a myślę tu o nurcie fusion. Ów album swoim tytułem nawiązywał do piosenki Beatlesów zatytułowanej Lucy in the Sky with Diamonds. Ów album to Miles in the Sky. Płyta nagrywana w trakcie dwóch sesji. Pierwszej z 16 stycznia 1968 roku i kolejnej, która odbyła się na przełomie 15 i 17 maja tego samego roku. Album został wydany 22 lipca, został opatrzony etykietą Columbia Records, gdzie był nagrywany i gdzie był następnie wydany. Marzyła mi się mocna linia basu. Wspomina tę płytę w swojej autobiografii Miles Davis. Jeżeli słychać bas, to słychać też każdy inny zagrany dźwięk. Dlatego ciągle zmieniały się partie basu w naszych kawałkach i ulegały one wariacjom. Gdy pisałem partię basu, modyfikowaliśmy ją tak, żeby razem brzmieć jak coś większego niż pięcioosobowy skład zespołu. Przyszło mi do głowy, że fajnie odświeżyłoby to nasze całe brzmienie, gdyby Herbie Hancock zagrał na fortepianie elektrycznym, gdyby odgrywał część partii basu akordami typowymi dla gitary, a Ron Carter oczywiście, jeszcze dokładał od siebie. I faktycznie, kiedy nagrałem kilka kompozycji z takim właśnie rozłożeniem głosów, udało mi się zrobić pierwszy krok ku czemuś, co potem krytycy określili jako fusion. Wypróbowałem zatem całkiem nowe podejście do grania. Tak właściwie w nowatorski sposób przedstawia się cała płyta Miles in the Sky. Ja dziś chciałbym Państwu zaproponować pierwszy utwór tego albumu. Kompozycja nosi tytuł Staff. I dla porządku dodam, że na płycie pojawili się oczywiście patron naszych spotkań, czyli Miles Davis na trąbce, do tego Herbie Hancock na fortepianie i pianie elektrycznym, Wayne Shorter na saksofonie tenorowym, Tony Williams przy perkusji i w jednym z utworów, nie tym, który tu brzmieć będzie, ale w kolejnym zatytułowanym Farafernalia, pojawił się również George Benson na gitarze. My wsłuchamy się teraz w utwór zatytułowany po prostu Staff. Był 1968 rok, czyli tuż przed słynną pierwszą elektryczną płytą w historii jazzu zatytułowaną In a Silent Way. My słuchamy pierwszego utworu z płyty Miles in the Sky. Thank you. Stuff. Tak przedstawia się pierwszy utwór z płyty Miles in the Sky, wydany przez Columbię w lipcu 1968 roku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, oczywiście zapraszam na jutrzejsze spotkanie z muzyką elektroniczną w potrójnym paśmie przenoszenia. Ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrej nocy. A do tych życzeń dołączam włóczy kijów Enviego. Do usłyszenia, dobranoc. Cię tak.